razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 dzień września. Minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kampania wyborcza wyraźnie przyspiesza. Poznaliśmy pełne listy PiSu do Sejmu i Senatu, a także hasło wyborcze Nowej Lewicy. W Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku. Służby apelują o ostrożność. Po ostatnich ulewach na szlakach w wielu miejscach jest mokro i ślisko. Dla uczniów to ostatni weekend przed powrotem do szkoły. Trochę chcę się wrócić do szkoły i poznać nowych ludzi. Myślę, że będzie fajnie. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało wszystkich swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Między innymi w Poznaniu liderem listy będzie Szymon Szynkowski-Wersenk, minister do spraw europejskich. Na drugim miejscu będzie poseł Bartłomiej Wróblewski, na trzecim wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Jak podkreślał Szymon Szynkowski-Wersenk, utrzymanie 3 mandatów poselskich w Poznaniu to dla ugrupowania plan minimum. Naszą ambicją jest to, żeby ten skład poszerzyć. Dlatego na naszej liście są doświadczeni samorządowcy. No, podam tutaj przykład Jacka Sommerfelda, doświadczony samorządowiec, były wójt Czerwonaka. Są radne miejskie, jest przewodniczący klubu radnych PiS w Sejmiku, jest nasz były kandydat na prezydenta, pan dr Tadeusz Zysk. I jestem przekonany, że tą silną drużyną pójdziemy tutaj powalczyć o lepszy wynik w Poznaniu niż 4 lata temu. O wynik, który pozwoli nam uzyskać tu 4. mandat. Do Senatu z Poznańskiego Okręgu wystartuje obecna radna miejska Ewa Emility. Komitet Wyborczy Nowej Lewicy pójdzie do październikowych wyborów z hasłem Serce mam po lewej. Hasło przedstawili liderzy Lewicy i partii Razem w trakcie konwencji w Łodzi. Adrian Zandberg mówił, że Lewica ma konkretny pomysł na rząd. Pierwsze 100 dni skokowa podwyżka płac dla wszystkich pracowników budżetówki. To jest nasz dług wobec tych ludzi, na których pracy stoi polskie państwo. Ten dług Polska musi w końcu spłacić. Pierwszy rok uruchomienie dużego publicznego programu budownictwa mieszkaniowego. 20 miliardów rocznie do samorządów na budowę mieszkań. I wreszcie w ciągu pierwszej kadencji Sejmu skrócimy czas pracy do 35 godzin w tygodniu. Nowy skład Sejmu i Senatu będziemy wybierać 15 października. Równolegle z wyborami odbywać się będzie referendum. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że najlepszą odpowiedzią na wszelkiego rodzaju prowokacje jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Szef resortu uczestniczył w obchodach Święta Żelaznej Dywizji w Lublinie. Mariusz Błaszczak podkreślił, że hybrydowy atak na Polskę z terytorium Białorusi przy użyciu migrantów, obecność wagnerowców na terenie tego państwa, a także rozmieszczenie tam rosyjskich rakiet jądrowych gwarantują, że prowokacje, z którymi mieliśmy do czynienia dotychczas, będą kontynuowane. To są realne zagrożenia, przed którymi stoi świat, mówił minister. To jest właśnie to, co daje Polsce bezpieczeństwa. Więc organizacja polskich sił zbrojnych na wzór wojsk amerykańskich. Są to najsilniejsze siły zbrojne na świecie. Zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, co chcą w życiu robić, żeby wstępowali do Wojska Polskiego. Naprawdę warto. Oferujemy godne uposażenie. Jeżeli ktoś jest ambitny i pracowity, naprawdę bardzo wiele może osiągnąć. A korzyścią ze służby tego żołnierza jest bezpieczeństwo naszego kraju. Miesięczne uposażenie dla żołnierzy dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej wynosi prawie 5000 zł brutto na start. Śmiertelny wypadek w Tatrach. W rejonie pomiędzy Szpieglasową Przełęczą a Wrotami Chałubińskiego turysta spadł w przepaść. Zginął na miejscu. Poinformowali ratownicy TOPR, którzy przy pomocy śmigłowca przetransportowali ciało turysty do Zakopanego. Jak podkreślają toprowcy, po ostatnich ulewach na szlakach w wielu miejscach jest mokro i ślisko, a na odcinkach leśnych zalega błoto i występują kałuże. W Tatrach w dalszym ciągu panuje duży ruch turystyczny. Przed niektórymi popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących do wejścia. Tak jest na przykład pod Wierzchołkiem Rysów na Giewoncie czy Orlej Perci. Trwa ostatni wolny weekend przed nowym rokiem szkolnym. Część uczniów i nauczycieli z białostockich szkół nie może się doczekać pierwszego dzwonka, inni z kolei niechętnie podchodzą do powrotu do szkolnych ław. Jeszcze by się przydało z miesiąc. Ostatnia klasa będzie, 5. klasa technikum. No, szybciej skończyć do pracy. Nie.

trójkowa audycja podróżnicza do wszystkich ciekawych świata w samym środku ostatniego wakacyjnego weekendu. Przez najbliższe 3 godziny będziemy podróżować po świecie w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy. Maciej Załęcki za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem. Zaczynamy. Wchodzi, kiedy jest nudno. kupisz tę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Bartek Królik. Trzymaj strójką, na zegarze 18 minut po godzinie 16. Ostatni weekend wakacji trwa, pogoda całkiem sprzyjająca. Może nie wszędzie, ale w większości kraju na pewno. Czas pewnych wakacyjnych podsumowań niewątpliwie nadejdzie, ale dopiero od poniedziałku. Jesteśmy umówieni co do tej kwestii, okej? Niemniej jednak na początek wracamy do sprawy, którą anonsowałem Państwu 2 tygodnie temu. Tydzień temu był ostatni weekend sierpnia. On upłynął nam pod znakiem Airshow w Radomiu. Natomiast w Szkocji upłynął pod znakiem poszukiwania legendarnego potwora z Loch Ness. Te poszukiwania określono mianem największych od 1972 roku. Wzięła w nim udział grupa około 200 ochotników, którzy przez cały weekend obserwowali powierzchnię największego jeziora Szkocji z różnych punktów na brzegu. Podczas akcji wykorzystano m.in. drony wyposażone w kamery na podczerwień, które latały nad powierzchnią jeziora. 300 dodatkowych ochotników monitorowało transmisję na żywo na swoich prywatnych komputerach. Natomiast obserwatorzy na Łodzi, którzy korzystali z hydrofonu do nagrywania dźwięków podwodnych, podczas testowania sprzętu w piątek, 25 sierpnia, usłyszeli 4 niewyjaśnione bulgoczące dźwięki. Co więcej, rejestrator nie był podłączony, więc dźwięków nie udało się nagrać. Polskiego Radia. Biała Armia. 28 minut po godzinie 16, audycja Trzymaj z Trójką. Podróżujemy po świecie, szukając miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, a czasami są to dziwne rzeczy. Ale zacznę od tego, że dobra wiadomość. W poniedziałek Polska i Arabia Saudyjska podpisały umowę, która pozwoli na utworzenie bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy naszymi krajami. Wybierają się państwo. Podróżowanie będzie łatwiejsze, z tym, że uwaga, proszę nie wdawać się w Arabii Saudyjskiej w jakiekolwiek rozmowy o pogodzie. Dotąd powszechnie uważano, że to jest taki bardzo bezpieczny, neutralny temat, ale już nie w Arabii Saudyjskiej. Od tej pory prognoza pogody, która nie będzie posiadała państwowej autoryzacji, jest w Arabii Saudyjskiej zabroniona. Za rozpowszechnianie informacji meteorologicznej sąd będzie mógł nałożyć grzywnę w wysokości nawet, no nieco w przeliczeniu, ponad 500 000 zł, albo nawet karę więzienia. Za przewidywanie pogody i warunków klimatycznych przez osoby lub organizacje spoza Narodowego Centrum Meteorologii można zostać zamkniętym nawet na 10 lat. Wyłącznie osoby związane z instytucją, z tą instytucją, Narodowym Centrum Meteorologii, mogą dokonywać jakichkolwiek prognoz pogodowych i w jakikolwiek sposób się o pogodzie wypowiadać. W ostatnim czasie w Arabii Saudyjskiej popularność zyskiwali internauci, którzy podawali własne prognozy w mediach społecznościowych. No i stąd taki ruch władz. Często te prognozy były jednak niedokładne, no i jak zauważają władze, powstawały po to, żeby czerpać z nich korzyści finansowe. Czyli teraz, jeśli powiem państwu, że w Dżuddzie są 34 stopnie Celsjusza, to znaczy, że saudyjskie służby już po mnie jadą. całkiem nieźle. Dzięki. Wyszedł ja se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagód dwa, poczęła siódka syna. Dom ci jagód ze Zbodecka. Kto to gra, kto to śpiewa? Bojo cię kocham, znamy wszyscy. Tak, to grupa Depres, proszę państwa. No jeśli odgadli państwo, to gratuluję. Można sobie przypomnieć. No to jak tak dobrze idzie, to zapraszam do zabawy. W sobotnie popołudnia proponujemy państwu od czasu do czasu zabawę, która nazywa się Muzyczna Pareczka Klasyczna. Przypomnę, to taka zabawa polegająca trochę na sprawdzeniu samego siebie, no i odgadnięciu, kto i co gra, kto i co śpiewa. To są utwory, które państwo doskonale znają i rozpoznają, dlatego nie zapowiadamy. To nie jest żaden konkurs. Proszę zabawić się z nami tak, o, dla własnej satysfakcji. My gramy, państwo odgadują. Dwa klasyki, najpierw zagraniczny, potem polski. This ain't a song for the broken hearted. Life is now or never. I ain't gonna live forever.

Trox. Trzymaj z trójką, jeszcze 10,5 minuty i będzie godzina 17. W tym programie podróżujemy po świecie, poszukując ciekawych miejsc, w których dzieją się różne ciekawe rzeczy. I tym razem Ameryka Środkowa. Z reguły, proszę Państwa, nie zajmujemy się korkami w tym regionie świata, ale straszny korek zrobił się po obu stronach kanału panamskiego. Wszystko przez to, że służby zarządzające kanałem wprowadziły ograniczenia żeglugowe w związku z długotrwałą suszą, na skutek której poziom wody w kanale i tych jeziorach, które tam są, zrobił się wyjątkowo niski i od lipca ograniczono przepływ z 40 do 32 statków dziennie oraz zmniejszono dozwoloną głębokość zanurzenia jednostek z 15 do 13 metrów, co oznacza, że statki mogą przewozić mniej towarów, gdyż muszą zmniejszyć swój ciężar i zanurzenie tym samym. Statki mogą przepływać w ogóle przez kanał panamski, mając rezerwację, często uzyskiwaną z rocznym wyprzedzeniem. Bez rezerwacji też się da, no ale te statki muszą oczekiwać w długiej kolejce na przepłynięcie, nawet ponad 2 tygodnie. Taki czas oczekiwania. Więc dyrekcja kanału panamskiego od wielu lat zresztą organizuje aukcje na szybki tranzyt. No i teraz niektóre statki płacą na tych aukcjach nawet po 700 tysięcy dolarów za pominięcie kolejki. No sporo. No co by tu zrobić w takiej sytuacji? Co by tu doradzić? No ja wiem, może byłby jeden sposób. Na misia. Który masz numery? 78. A ja 74, tylko w kiblu byłem. Trzymaj z trójką. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluj mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia zapłacę i mam. Patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce. Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce. Popatrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje oczy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.